นิจจังอนัตตาสุญญตาเพราะว่าโลกเรานี้เป็นโลกสมมุติมันมีเฉพาะวันคืนแหละวันคืนที่พุทธองค์เตือนพวกเราวันคืนล่วงไปไหลไปคือทำไมอันนี้เป็นหลักแม้แต่ตัวเราเคยมาไม่กลางวันก็กลางคืนสองลักษณะสองตายไม่กลางวันก็กลางคืนสองลักษณะเรานั้นยังถึงสมมุติวันเดือนปีอะไรต่างๆแม้แต่ทำตามันก็ไม่เที่ยงทั้งหูเสียงมันก็ไม่เที่ยงมีการเกิดดับทั้งจมูกหายใจเข้าออกมันก็มีการเกิดดับปากลิ้นเรากินอาหารหรือน้ำมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแม้กระทั่งผู้มันก็เกิดขึ้นเกิดดับยืนร้อนนอนแข็งมันก็มีการเกิดแล้วก็ดับแม้แต่นั่งยืนเดินนอนเรื่อยยังอดใหญ่ยังอดย่อยมันก็มีการเกิดดับเป็นอนิจจังและอาตุยตามันตลอดเวลาจนกระทั่งเรานอนหลับหลับสนิทนั้นคือตายไปแล้ววันนั้นคือแม้เสื้อผ้ายังหมดมันก็มีการเกิดจะว่าได้ขณะมันขาดสูญหายไปเห็นมันมีคำพูดว่าของใหม่ไม่ใช่เสื้อของเก่ากางเกงก็ของเก่าผ้าถุงก็ของเก่ารองเท้าก็ของเก่าแต่เปลี่ยนรูปลักษณะทานแล้วก็เปลี่ยนแปลงเอามาใส่ตัวเราเป็นอยู่อย่างนี้แม้จะทำการงานทำมือทำเท้าก็เลยนั่งยืนเดินนอนจนกระทั่งนอนหลับวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่อย่างนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ว่าจะดูหนาวจะดูแลจะดูฝนมันก็มีวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่เขาสมมติเดือนมกราถึงธันวา12เดือนเพื่อกิจการงานทำการงานเช่นเดือนเบิกเงินใช้จ่ายเป็นประจำปีประจำเดือนของเขานี่คือสมมติโลกแห่งสมมติเราเกิดมาเราก็เคยพูดบ่อยมันเป็นกรรมพันธ์มาปู่ย่าตายายมาตลอดกระทั่งพ่อแม่มาเกิดคืออวิชชาหุ้มห่อเรามาเพราะจากคายมารดามาก็เลยสมมติว่าคนมนุษย์กระลงทะเบียนชื่อนั้นชื่อนี้สมมติขึ้นมาครับฉะนั้นโลกนี้จะเป็นโลกแห่งสมมติถ้าเราพิจารณาตัวเราแต่ละวันแต่ละคืนไปเราจะรู้เลย เดินเย็นนอนและทำรอยหลับไม่ว่าทำทุกกรณีต้องนั่งยืนเดินลอยมือหยิบมือวางตลอดพอนอนหลับแต่ละหมดทุกสิ่งทุกอย่างใช้เสื้อผ้าห่มห่อกระดูกเสื้อหนังของเราเปื่อยเปลือยกระดูกเปื่อยตลอดเวลาเป็นนั้นหนักหน้าตาตัวเนี่ยจะหายไม่ว่าคนนั้นไม่ว่าภาพไม่ว่าชีละมันบวชแม้แต่ตรวจมนต์ทำวันเช้าวันเย็นก็คล้องเก่าแต่ทรงไว้ซึ่งพุทธพจน์ซึ่งต่อศาสนาเลยบางคนจะเกลียดค้านไม่อยากตรวจอยากไปนอนนอนก็ตายแล้วไปเข้าถามตัวเองว่าเรามาบวชเพื่ออะไรพระทีไม่อยู่นี่เรียกว่าบุญเยอะที่หลวงพ่อได้พิจารณาแล้วเนี่ยเป็นบุญที่เขาได้ยินจะกล่าวคำว่าอนิจจังเสื้อผ้าหายไปชิ้นหายไปทั้งหมดก็เปลี่ยนกันมาดูจีวรทั้งวงทุกใส่ของเป็น 2,600 ปีปีหนึ่งเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็เห็นหรือแม้แต่2ปีเปลี่ยนครั้งก็ใช้ประหยัดนั่นแหละความไม่เที่ยงความเป็นอนิจจ์กินก็ไม่เที่ยงไม่ว่าทุกอะไรมีรูเข้ารูออกแต่ละวันจุกจามกลางคืนสิ่งรูปมาถูกนอนหลับตายหลับไปแล้วลั่นคืนเป็นอย่างนี้จะถึงเราอะไรก็คิดพิจารณาดูสินี่คือความจริงไม่ว่าทำอะไรแล้วแต่มือจิตและประวัติแม้แต่แบบธนบัตรเขาให้มาเก็บใช้จ่ายในปัจจัยสี่เยอะและส่วนต่างของใช้ทุกอย่างของส่วนกลางไม่ว่าแป้งสีฟันสบู่และการกินการอะไรส่วนกลางนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาสายกลางพุทธเจ้าวางหลักไว้ให้หลวงพ่อมาปฏิบัติธรรมอยู่ก่อที่ทำสองสามสี่ปีไปจากไปจนกระทั่งแท็กกลับมาเมื่อสองศูนย์น้องพ่อไปอบรมกิจสาเป็นท่านหนุ่มพระเจ้าท่านเสียงเข้าหูเรื่องอุบาสิกาให้เราฟังเราก็จำปณิธานมีสติปัญญาคุณจะได้มูลนิธิเอาดอกออกพุทธมาเรียนพวกนี้ให้เขาได้ธรรมะปฏิบัติให้เดือดร้อนเรื่องปัจจัยสิ่งมือหลวงพ่อไปเที่ยวราชเวรหมดก็สอนที่แปดแต่ละคนมาลงไปพงไปหมดผ้าดำดำไปทั้งผันมาหมดแล้วก็มาพักอยู่วัดเทวินิตเมื่อสองรู้กลับมาท่านแล้วก็ไม่ได้ไปไหนได้สะสมเงินเก็บหอมเป็นเวลา10ปี200,000 ทีวิไลนามวัดอายุพศ30ชาวันสามมุนิทิพย์ได้การมีสิ่งตัวจำเริญมาในสองแสนและตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นก็นั่งระหว่างนี้รุ่งเย็นก็สำเร็จทั้งสามเนี่ยมาเจอสี่หกเป็นเวลา15ปีแต่ตาผมมาเรื่อยๆนั่นความปรารถนาที่หลวงพ่อได้สำเร็จมามาติดกันอยู่นี่ในปัจจัยสุดและผมไม่คิดว่าพระจะไม่กังวลเลยทีนั้นมามีอะไรบ้างก็มาอาศัยของบุญที่ต่อสู้มาทุกๆกันจนกระทั่งขอสร้างวัดสร้างขอสร้างแต่ต่างๆก็คิดถึงแต่วันหนึ่งคืนหนึ่งทำภาวนาไปในตัวเสร็จดูมือดูเตียงตัวเองเสร็จไม่ได้คิดอะไรสะสมมาตลอดเดี๋ยวนี้ก็ได้เป็นวัดขึ้นมากูจะได้เป็นวัดแท้ๆไปเลยเนี่ยคงราชการยืนจับอะไรต่อมีอะไรนี่ละวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ผ่านไปเดือนนี้เดือนจะขอพูดเรื่องของอนิจจังอนัตตาสุญญตาคิดตรงสุดคิดกลับไปแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นอยู่อย่างนี้เตือนเช้ามาก็จะว่าทำสะอาดเก็บที่อยู่ที่นอนล้างหน้าทำกิจวัตรสวดมนต์ทำอาหารการกินถ้าจะมีหน้าที่กิจวัตรก็กินบ่ายกินอาหารหมดเวลาแล้วบางคนก็คิดไปต่างๆนานามากินรวมกันกินแล้วก็ถ่ายลงตัวเป็นรูปอย่างนี้ทำละอาทำแล้วทำวันหนึ่งคืนนั่งยืนเดินนอนอยู่อย่างนี้เดินเข้าไปสู่ความอันนี้นะไปวนตายทุกวันผู้กินน้ำไม่เข้าใจเราก็มีอะไรจะขายดูแลภาวนาทานกินภาวนาเป็นหลักยึดหลักธรรมเป็นหลักกินแล้วกินเล่าโดยสมมตินี่จะเปลี่ยนพศอยู่แล้วเหลือไม่กี่วันอาทิตย์หน้าจะเปลี่ยนแปลงไปเข้ามาก็วันหนึ่งขึ้นหนึ่งนั่นแหละใครไม่เกิดจำวันจำคืนไม่ตายจำคืนนอนนี่สองลักษณะเป็นหลักถ้าใครเอาตัวนี้มาพิจารณาแล้วจะเห็นความจริงว่านี่คือความจริงที่มันมีอยู่ในโลกโลกแห่งสมมติเห็นแล้วเรามาปฏิบัติในการเป็นสมมติหมดสร้างรูปนามนั่นเป็นเราเดินไปก็ดับไปเดินไปก็เกิดดับเกิดดับทำอะไรก็เกิดดับเกิดดับ ม่ว่าคนนั้นจะทำกิจการงานต่างๆของบริหารร่างกายอะไรต่างๆไม่ว่าทางโลกต่างๆเหมือนกันหมดตกกลางคืนมาจะนอนตายกันแล้วแต่ลืมตาขึ้นมาเช้าเมื่อเช้าแล้วสมมติครอบมาเนี่ยแหละบ้านกูลูกกูเมียกูสามีภรรยากูสมมติมาครอบมาเนี่ยเจ็บโดนหาเงินตอนเพื่อหลังรวยหาที่กูบ้านกูบ้านจะบ้านกูหาเงินส่งลูกเรียนอะไรที่ความสร้างมีพลังทำอะไรโยกระดับโลกได้มันแย่วันหนึ่งคือมันเอาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาจะนำเนี่ยไม่ว่าทุกอย่างในทุกป่าทุกจานเก็บของรองนิดตัวเองเป็นมัดตัวตั้งมูลนิธิขึ้นมาในอำเภอศรีราชามีใครจัดสมัยนั้นนายวงเผ่าเกศทองมาเป็นสลายเกลือและสลายไปสลายนิพนธ์ธรรมะว่าสลายนิพนธ์มาต่อเมื่อไหร่สำนักเราจะถูกและก็เป็นสิ่งขึ้นสิ่งทางต่างจะทำให้ล้นตรงกระทั่งคงเอาไปได้ทำมาเป็นแมนเทอร์อีกเขาอยากให้เป็นว่าเรียนนี้เป็นตัวรูปแล้วนั่นใครรู้บริหารมันจะมีแค่วันหนึ่งคืนฉะนั้นบางทีหลวงพ่อจะพูดว่าอันนี้จะเมตตาคุณเมตตาพอนอนหลับไปจะสูงและตายหาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลท่านพระหรือจีนจะนอนไปจิตคุ้มพระคุ้มเที่ยงคืนก็หลับไปใจมืดแล้วจะเอามาพูดพิจารณาหรือเปล่าขอร้องวันนี้จะพูดให้เอาอาเทศแก่ไปเลยให้ฟังตรงนี้บ่อยๆก็จะได้เจอมีลูกน้ำเกิดจากเกิดจากทำอะไรจะเกิดจากกินจะเกิดจากทำตาจะเกิดจากทำหูเกิดจากทำจมูกจะเกิดจากทำปากจะเกิดจากตาเกิดจากหน้ายืนนอนเกิดจากนอนตายนอนตื่นอยู่ไปทำจากนอกจากภาวนาทำสมาธิทำสติให้เกิดขึ้นในตัวเราเอาลูกนาเป็นหลักการเป็นสมมติพอให้หมดจากบุคคลบางคนละเขานั้นดีให้ไว้อยู่นั่นแหละสมมติอย่าเอามาเป็นอารมณ์คนรุ่นคนนี้อะไรมาสมมติใส่ทิ้งไปเลยไปเอาคนรู้คนนี้มาใส่ใจมันจะสมมติมันจะวุ่นวายเอาลูกนามเป็นอารมณ์เชื่อผู้ใดจะมีลูกกระนาลูกกระทบกระลูกนามเทียนก็หัวลูกนามไปก็ลูกนามมือจิตมือวางก็ลูกนามหน้าเดินเลยนอนก็ลูกนามมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเจตนาที่จะเป็นไปเกิดจากไปลูกนามเกิดจากไปมันไม่จะได้โลขึ้นมาตอนนี้ออกมาแล้วมันก็เกิดจากเมื่อรูปนามจะไหลก็ทำให้ผ่านทั้งนั้นเองนี่เราเอาธรรมะไม่ได้เอาบุคคลและกินทุกวันจะกินอะไรใครทำให้กินในเรื่องปัจจัยสี่ทำกินกันเองเราพยายามที่สุดหาทางจะมาชี้นำให้เข้าใจให้รู้ตาสว่างเสียวันเงินคืนทำอะไรขณะยืนเรนอนผู้เหยียดไปอยู่อย่างนี้ในก่อเศษเราที่เรามีที่หัวไร่ ั่งกินนิ่งอะไรของกันทำตะเคียนกินตะเคียนเนี่ยเสียขาเรื่องยาวอะไรไม่รวมหัวกันไม่รวมใจกันเราก็อยู่อีกแล้วมานี่มาอะไรหลวงพ่อได้เดินมามาจะเดินทั้งนั้นเลยที่จะให้ลงและพุทธาภาพได้ที่ทายจะขึ้นไปขอร้องดูที่เขียนประวัติมาเกลียวภาพไปดูทำสมาธิอยู่นี่ใช่อะไรจากวัดทำยังไงมาจากหลวงพ่อเขียนมาคุณที่ได้อะไรจะลงชื่อนามสกุลด้วยจะลงยิ้มกระดับผ้าด้วยกระดับผ้าทำทีแล้วเราจะประวัติไปเล่นมาตามลำดับตั้งแต่ศิววิไลสามศูนย์มาบวชแกบูเบิร์ตมาด้วยกันมาที่ผมเป็นนั้นนี่นะส่งท้ายปีสี่หกมาเจอขึ้นสี่เจ็ดตามเลขวัดดูที่ได้อะไรจากวัดทะเบียนเด็กมาใส่ดูและทางวัดทางหลวงพ่อเนี่ยอุปการะเพื่อกูอะไรบ้างที่แกแถลงมาให้แต่ละคนห้าประมาณไหนกรุณาช่วยเทียนหน่อยจะได้ชิมเล่นประวัติไปนี่อดีตนักตานอนหลับตัวเนี่ยตาตายไปแล้ววันน้องว่าไม่เคยโกรธใครเพราะเรื่องของสมมติตัดทิ้งไปหมดยังไงหลวงพ่อที่ดูที่ทำทุกอย่างประโยชน์ตนเสร็จแล้วประโยชน์ท่านสิ่งใดที่มันรู้ตามตะวันหลวงพ่อพูดไปมันก็ดับไปเรื่องอดเทศนี่เรื่องอานิจจังเดี๋ยวพอเลิกกันลุกแล้วชีลุกแล้วไปนั่งเป็นแถวนั่นแหละเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เห็นรู้ตัวเองไม่เห็นหรอกแม้แต่หลับตาลืมตามันก็ไม่เชื่อเดี๋ยวว่าพวกเราในที่อันเกิดจากไปเรื่อยนี่นะอันนี้จำว่าทำมันไม่ได้อยู่คงที่ก็ไม่ได้เป็นนาฬิกาแล้วก็นอนหลับสุญญากาศเพราะเดินอยู่นอนหลับแล้วไม่เป็นไรตายแล้วพอเรื่องตามันหลงเนี่ยแหละมีกูมีเรามีเขาประมาณนั้นยากที่ไม่ว่าจะบวชใหม่หรือเก่าหลวงพ่อไม่รู้จักกูมาลักษณะใดล้านหนึ่งทีนี้ก็ขาดได้ยังไม่ได้ไปดูดิไม่มีที่พักเต็มหมดแล้วบ้านของท่านนั้นเขายังไม่รู้ว่าเขาถวายให้เลยคือมันรู้เมื่อวานเนี่ยไอ้ลูกบอกแล้วก็ไม่คิดแล้วก็ไม่มาบอกเขาถวายให้ซึ่งของวัดซึ่งแม่ในทีสองคนเลยนั่นลูกไม่รู้ว่ายังไงยังไม่ได้ถามกันลูกไปทะเลาะกันก็ยังไม่ผู้หญิงมาเป็นเนี่ยอามองหน้าแล้วไม่พอใจมันเอาแล้วสมมติเข้ามาแล้วกินไม่กินเต้นกันแล้ว บุคคลนั้นมันมาก่อนสมมุติว่าบุคคลมันมาก่อนแต่บุคคลมันมาก่อนรูปนามเป็นบางรูปนามเองนะมันจะวุ่นวายโลกวุ่นวายเพราะจากบุคคลนั่นแหละและเป็นตัวเป็นตนด้วยนะที่จริงมันเนี่ยเป็นตัวตนอะไรนะอย่างนั้นถ้าคุณจะตอบแต่มันสำคัญที่ความเห็นที่เราวิจารณ์มุมมองจากบุคคลตัวตนเราเขาแล้วพัฒนาโอ้แต่เรื่องอะไรคนรุ่นคนนี้นั่นแหละสมมติมันมาก่อนถ้าตัดสมมติได้โอ้เบาเรื่องรูปนามเป็นอารมณ์คนนั้นสูงนะเอาให้จิตสูงหน่อยเองทำจิตให้สูงหน่อยทำรูปนามเป็นอารมณ์เนอะจะเอาบุคคลเลยจะตามพระนะถ้าเอาลูกทำแรงลงนะจะสบายนี่วานไม่ยินครับเลือดไหลทั้งคืนถูกเส้นยังไม่บอกว่าน้ำพวกนี้ลุงโหเลยน้ำพวกมาคนของบอกให้ตังค์ไม่ตังค์ไม่กลัวแล้วต้องไปแจกสามเหลี่ยมตังค์มันอักเสบมันทั้งนั้นเองก็ผิดเรียนเอาทำจริงเลยทำจริงเนี่ยขอบคุณเจ้าผมยืนก่อนเลยก่อนเลยครับเดี๋ยวจะตายแล้วเลือกไม่ได้ข้ามต่อไปนี่มันเหมือนคืนลองดูสินี่คือความจริงอย่าไปเอาเดือนปีก็เข้าเลยเราแค่วันเป็นคืนหนึ่งเนี่ยสบายเนี่ยกูนอนหลับตายแล้วไปตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ของเราเสื้อผ้าเองขาดแล้วหนึ่งจะเตรียมไว้แล้วแต่หมดก็ต้องไปซื้อมาให้เหลือใช้ส่วนกลางจากมาเทียนห้ามเย็ดใส่กระป๋องห่อกระดูกกระป๋องห่อเนื้อหนังของเราเปื่อยกระป๋องมันไม่ระวังในตัวมันดีอยู่แล้วขออนุโมทนาสาธุถ้าคนไหนเห็นว่าร่างกายเป็นของดีสักใจนะจะอาบน้ำหรืออาบน้ำทุกวันล้างหน้าทุกวันทำสะอาดทุกวันนั่นแหละเป็นที่จะว่าเกิดจากเพราะมันอยู่อย่างนี้นะนี่แหละอันที่จำเอาละวันหนึ่งละคืนหนึ่งเป็นหลักเอามาเป็นอารมณ์พิจารณาดูสิจะเห็นความจริงปรากฏเลยถ้าโลกมันต้องไปแตกมันหรอกอย่าไปแตกมันให้ได้มันรื้อเลยแค่พวกเราเนี่ยห้าเลยพูดไปอย่างห้าเลยรู้ยิ้มเราอยู่แหละถ้าไม่ติดสมมติเราก็รู้เราก็ไม่ว่าหรอกก็ขับประคองนั่งใจก็พวกเขาจะโกรธเถอะอนุโลมปฏิโลมต้องให้เราพยายามที่สุดวันนี้จะพูดในชัดเดี๋ยวรู้ไปแล้วแค่ดูรูปนั่งตรงนี้ดูพอรู้ไปแล้วตรงนี้มันจะวางทันทีไปแล้วโอเคเลิกไม่ต้องไปเทียบขาซ้ายขวาซ้ายขวาไปแล้วลุกขึ้นนั่งยืนเดินมันไม่เชื่อตลอดมูลอยู่เดี๋ยวนี้แค่ต้องไปนั่งโน่นน่ะตาตรงนี้ไปตื่นตรงนู้นเครื่องตาก็มันอยู่อย่างนี้กินก็จะไม่เชื่อเลยนะมือหยิบมือวางตลอดนี่แหละชีวิตประจำวันวันหนึ่งคืนหนึ่ง ông tôi phải trả lại tìm ổ hắn trả quan được thương thì mới trả đầy đủ vào đồ đại vậy thôi mà có cuộc thật sự con là tài để ra quần mấy cái cột nó được trả ra nữa là vì có quan nghe lại có mấy cái cột nên là bồ lại cho con nói là con còn tài con tài con còn nói là nhiều hỏi những lúc có ai thì có ai chứ bà ai đi chẳng lấy tài cũng sẽ tài con là nó là cổ địa tài mà lúc kiếm thì nó phải hiện ra chạy xuống rồi có chạy nó chạy nó chạy xuống rồi cái này chạy là giết của họ nó sẽ tài đủ tham bước này tham bước bộ nào của tài thầy ná phá chủ luôn ไม่เกิดร้อนเรื่องปัจจัยสิขอให้เอาภาวนาเป็นหลักวันหนึ่งคืนหนึ่งไปเรื่อยถ้าไม่จริงนะเดือนปีอย่าไปพูดมันมันสมมุติขึ้นมาแม้แต่วันคืนคืนหนึ่งมันก็สมมุติแต่ว่าถ้าลูกยามเป็นอารมณ์มันใกล้กับทุกปีแล้วเหมือนกลางวันกลางคืนมันเกิดจากแต่ความว่างมันมีอยู่กลางคืนมันจะว่างกลางวันมันจะว่างนั่นแหละบางทีอะไรที่เกี่ยวกันนั่นแหละแต่ว่าธรรมะคือพระธรรมชาติชาติมีการเกิดเป็นธรรมดามันมีอยู่ไหมมันเกิดขึ้นมันเกิดจากเพราะมันอยู่ตรงนี้เราตายไปมันก็อยู่ตรงนี้เกิดมาเพราะวันหนึ่งคืนหนึ่งเกิดจากตรงนี้นี่คือใจรักของมันนี่จำไม่ตายตุเนตาของมันนอนหลับตายแล้วเนี่ยรูปนามถ้ารูปนามสลายมาเลยเข้าเวทนาทุกความว่าเห็นหมดตาสว่างหูสว่างจมูกสว่างว่างทั้งหมดทั่วโลกจึงตัดบกพร่องตัวตนนำไปสิ่งสมมุติโลกแห่งสมมุติจิตเมื่อสิ่งสมมุติจะคือมีมุตตัวทวดจะถูกความว่างไม่มีอะไรที่แก่ฐานถูกพ้นแล้วเป็นธรรมดาจิตว่าอะไรก็ว่างถ้าทำดูที่จะพูดศาสนาคือต่อพูดศาสนาแต่แล้วปฏิบัติธรรมทำมันบริสุทธิ์เนี่ยเราจะไปทำที่ถูกยอดแต่เมื่อที่พันธะทำมันเข้าโบหารมาให้ทีนี้เราจะย่อลงแปดหมื่นคือมรรคแปดสี่พันทั้งทั้งสี่ประชุมเท่ากันนะแค่นี้แหละแต่ยังคงติดอยู่มรรคแปดยังไม่แยกแยกออกมามรรคแปดเป็นทางเดินย่อลงคือติดขายสามสิบสมาธิยาโลกโอโลกจบโลกสามหมดพันหน้าก็ไม่มีแค่สิ่งสมมติหมดฮะเข้าสู่ปรินิพพานนี่แหละโลกแห่งสมมติถ้าเอาตัวนี้ไปฟังพิจารณาแล้วจะเข้าใจจะได้ไปสายตรงเลยไม่ต้องไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยมุ่งหน้าสู่ยิ่งอะไรจะรู้นามเรื่องวุ่นวายสมมติตัดทิ้งเลยตัดบุคคลตัดทิ้งเลยทำภาวนาสมาธิสติไปเรื่อยทำนั่นก็จบเราก็ได้สามารถเป็นผู้พึ่งวันนี้จะพูดให้หมดคือแล้วโลกแห่งสมมติอีกวันหนึ่งคืนนอกนั้นสมมติหมดแค่วันเลยคือยังไม่ยังสมมุติเลยสมมุติว่ากลางวันสมมุติกลางคืนแต่วันเลยคือเดินมาเอาคนเอาอะไรแต่นอนหลับไหนเอาเลย นั่นแหละฟังให้ดีฟังเทศฟังตัวนี้แหละคงจะพอใจเขาแล้วการแจ้งก็ไม่ถึงทำพลาดหรือพลาดเข้าใจเร็วกว่าคือเนี่ยหนามากเลยปกติตาหูหนามากเลยถ้าอยากจะเอาเรื่องจิตมาแต่งงานกันถ้าเอาบุคคลออกไปเลยศึกมาแต่งงานเลยจะมันได้ยังไงแต่ภาระมาเกิดคนเดียวตายคนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวมีแต่ผู้อาจารย์เขาจับที่จับได้มาดูแลนี่แหละเสื้อผ้ากับของเก่าๆกินกับของเก่าเนี่ยแกเกินเลยของเก่าๆแล้วว่าของใหม่ลงใหม่แล้วจะไม่ต้องการซื้อกับของเก่าตอนนี้ทำวันเดี๋ยวนอนตายหาเงินตุ้ยตายแล้วเรื่องตามมาอยู่ก็บอกของมันกินแล้วแก่แล้วของเก่าเรียกถึงเขาไปทำกระหายไปทำแก่อะไรก็เลยปลูกผักปลูกหญ้าก็ของเก่าจะมาแต่ปลาที่ออกตัวชั่วเดียวจะเอาอะไรเป็นแก่ตาเป็นอะไรจากเนื้อตาคุณเนี่ยคุณเนี่ยตาประมาณหลับนะให้เข้าใจนะเนอะให้เข้าใจอ่ะให้เข้าใจอ่ะจะติดตาติดตาเลยนอนหลับหมดแล้วตายมาแล้วเนี่ยคุณเนี่ยตาไม่มีแล้วประมาณคุณหน้ามันมีรูปเสียงกิโลเสียงเลยหมดแล้วนั่นแหละคุณเนี่ยตาแค่ตอนวันเช้าคุณมือเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาเนี่ยอันนี้การเนตานตรงนี้นะทำที่ยาเหล่านี้นะโอ้โหไปแล้วขอนโมทนาไปแล้วใครจะไปแล้วเออดูดิใครไปเออใครไปไม่ต้องยกมือแต่ใครไปเอายกมือดูดิเออนะมือมันมีตัวโกงเดี๋ยวจะให้ลูกนั่นนะตัวนี้เปลี่ยนแปลงแล้วมันจะเปลี่ยนแล้วจากนั่งเป็นยืนจากยืนเป็นเดินเดินแล้วก็เป็นนั่งนั่นแหละให้เห็นตอนนี้ก่อนให้พักตรงนี้กินต่อไปแล้วก็ไปหายแล้วกินไปคืนไปหลายไปแล้วนี่แหละมันเป็นเรื่องตรงนี้ถ้าเห็นตรงนี้ใครเห็นตรงนี้เห็นตรงนี้ใครตรงนี้เห็นนั่นก็ไม่เกี่ยงเกี่ยงก็ไม่เกี่ยงเกิดจากไปเรื่อยโอ้ตายแล้วอริยธรรมนี่แหละอริยธรรมตาตัวเนี่ยตาถ้าตัวนี้แหละหลุดพ้นแน่เลยพาตาตาหลุดพ้นไปเลยนั่นเองในยุทธสมัยชาโกก็จบขนาดนี้จริงๆแล้วไปอยู่กับพุทธเจ้าผู้ใดมีธรรมผู้ใดมีศรัทธาพุทธเจ้านี่แหละโลกแห่งสมมติวันหนึ่งคืนไม่ต้องไปดูหมอดาวอะไรของมันหรอกหมอดูมันยังไม่รู้ว่าวันนั้นมันตายเลยยังไม่รู้ถ้าเห็นเก่งต้องเก่งมีออกโฆษณาพระสุโมงคลต่างๆนะจักรีดวงนี้เดี๋ยวมันหาเรื่องหลอกลวงชาวโลกคนก็โง่ที่หวายเห็นนอนกว่าก็จะเป็นกว่าเกลียวเห็นหน้าท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสในตันหน่อยหรือเที่ยงหน้าโบกตาด้วยมั้งเชื่อแต่เมืองยิ้มยิ้มก็ไม่เกลียวร้องไห้ก็ไม่เกลียวนะอะไรก็ไม่เกลียวทั้งนั้นเลยอริยธรรมอนัตตาสุเมตตาเอาละขอจะติดไว้นั้น